วัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้กลับมาพูดคุยกลับมาฟังเรื่องราวที่น่ากลัวน่ากลัวค่ะบีมีเรื่องเล่าจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของบาปบุญคุณโทษและจิตสุดท้ายก่อนตายไปนั้นหลวงพ่อท่านบอกว่ามีมากมายนะคะดังเช่นเรื่องของหลวงพ่อที่ท่านเล่าไว้ในหนังสือตายแล้วไม่สูญโดยที่มีผู้ที่ถามว่าเรื่องตายจากคนไปแล้วเป็นผีนั้นไม่สงสัยแต่อยากทราบว่าคนที่ตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานรับใช้มีบ้างไหมก็พอดีว่าบีเองเนี่ยไปค้นหาเรื่องราวบันทึกของหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ไปพบกับเรื่องนี้เข้าก็เลยขออนุญาตนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะโดยหลวงพ่อท่านบอกว่าอาตมาไปพบเข้าเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของอดีตใกล้กันกับปัจจุบันเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันที่12มกราคมปีพุทธศักราช2465พระภิกษุศรีวัดแก้วแจ่มฟ้าได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังให้กับพันโทพระพินิจศาลาฟังอาตมาทราบจากพระพินิจศาลาอีกทอดหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าชายจีนคนหนึ่งชื่อเก๋ามีภรรยาเป็นคนไทยชื่อทองคำตั้งร้านค้าขายอยู่ที่ตลาดน้อยจังหวัดพระนครในสมัยที่คุณพระเล่าเรื่องนี้เขายังนิยมเรียกว่าเมืองบางกอกกรุงเทพหรือพระนครนั้นเป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นในภายหลังนับถอยหลังจากปีพุทธศักราช2465ไป37ปีสมัยนั้นแกค้าขายฝิ่นได้ถูกไฟไหม้ร้านขณะที่เกิดเพลิงไหม้ร้านค้านั้นเป็นเวลาดึกสงัดแกก็รู้สึกตัวขึ้นมาต่อเมื่อไฟลุกลามมากซะแล้วแกก็เก็บสมบัติส่วนอื่นไม่ทันคว้าเอาบัญชีค้าขายออกไปได้อย่างเดียวโดยคิดว่าเอาอะไรไม่ได้ก็ช่างได้บัญชีไว้คงไม่อดตายเพราะยังมีลูกหนี้ที่มาซื้อยาฝิ่นที่ยังไม่ได้ชำระเงินอีกมากมายต่อมาแกก็เลิกค้ายาฝิ่นหันมาค้าขายชันแล้วก็น้ำมันยางจึงไปซื้อวัวมาตัวนึงเพื่อที่จะเอามาใช้งานก็คือเอามาไว้บดชันขายแกก็บดชันขายแล้วก็ค่อยๆร่ำรวยขึ้นตามลำดับจนปลูกตึกเป็นที่อยู่แล้วก็ร้านค้าตอนนี้แกรวยมากก็คิดถึงความดีของเจ้าวัวคู่ยากเพราะว่าหลังจากไฟไหม้ร้านค้าฝิ่นแล้วแกเนี่ยก็เกือบสิ้นทรัพย์ต่อมาก็ค้าขายเล็กๆน้อยๆพอมีทุนบ้างก็ซื้อวัวตัวนี้มาบดชันก็เป็นเหตุให้มีฐานะมั่นคงจนมีตึกมีร้านอยู่จึงไม่อยากจะรบกวนเจ้าวัวเพื่อนยากให้ลำบากอีกต่อไปจะขายให้ชาวบ้านเอาไปใช้งานหรือก็เกรงว่าวัวจะต้องทำงานหนักอีกจะขายให้แขกก็เกรงว่าแขกจะฆ่าจะเอาไว้ที่ร้านค้าก็ไม่มีที่เหมาะสมในเมื่อตรึกตรองไปมาก็คิดได้ว่าวัดทองนพคุณฝั่งธนบุรีสมัยนั้นเป็นวัดอยู่ในสวนมีบริเวณกว้างมากสนามหญ้าก็ใหญ่โตคุณเท่าแก่เก๋าแกมองเห็นประโยชน์สองทางคือ1ถ้าแกเอาวัวตัวนี้ไปถวายพระท่านไม่มีงานใช้เจ้าวัวก็จะอยู่เป็นสุขสมกับความตั้งใจของแกปรารถนาจะให้มันพักผ่อนไม่ต้องทำงานต่อไป 2. พระจะได้อาศัยวัวเก็บหญ้าในลานวัดกินเป็นอาหารเป็นการช่วยพระปราบหญ้าไปในตัวและเมื่อแกหารือกันกับคุณนายทองคำศรีภรรยาของแกเป็นที่ตกลงกันแล้วแกก็นำเจ้าวัวของแกเนี่ยข้ามจากฝั่งพระนครมาฝั่งทนซึ่งสมัยนั้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่มีต้องอาศัยเรือจ้างข้ามฟากตอนที่แกเอาวัวข้ามแม่น้ำแกก็ให้เจ้าวัวนั้นว่ายน้ำตัวแกเองเนี่ยนั่งมาบนเรือถึงแม้วัวจะเหนื่อยหน่อยแกก็คิดว่าเป็นการเหนื่อยครั้งสุดท้ายเมื่อข้ามฟากไปฝั่งธนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแกก็จูงเจ้าวัวเพื่อนยากเนี่ยไปฝากเจ้าอาวาสเมื่อท่านเจ้าอาวาสรับฝากแกก็กลับมาบ้านนอนสบายใจที่ได้สงเคราะห์วัวตัวที่แกรักได้สมเจตนาพอเช้าวันรุ่งขึ้นแกก็ต้องแปลกใจที่เห็นเจ้าวัวตัวนั้นมายืนอยู่หน้าประตูตึกสมัยนั้นวัวหรือม้าหรือควายนี่คือเดินตามท้องถนนหลวงเนี่ยเรียกว่าไม่ใช่ของแปลกอะไรเพราะว่าสัตว์พวกนี้มีมากในถนนหลวงรถหาได้ยากเต็มทนวันนึงมีรถยนต์ผ่านหน้าไม่เกิน4เที่ยวเป็นอย่างมากรถที่ใช้เป็นพาหนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถม้านานๆจะพบรถเจ๊กเมื่อแกกินข้าวเช้าเรียบร้อยแกก็นำเจ้าวัวตัวนั้นกลับไปให้พระที่วัดทองนพคุณใหม่และในคืนนั้นเองปรากฏว่าเท่าแก่เก๋าเนี่ยแกก็นอนหลับฝันไปบอกว่าเจ้าวัวตัวนั้นมันมาหาบอกชื่อตัวเองว่าชื่อลกเมื่อสมัยที่แกขายยาฝิ่นนั้นในลกหรือว่าวัวตัวนี้เนี่ยเคยซื้อยาฝิ่นเป็นสินเชื่อไว้ยังชำระหนี้ไม่หมดเห็นว่าเลิกขายยาฝิ่นก็เลยไม่ยอมจ่ายเงินให้เจ้าวัวตัวนั้นที่มาเข้าฝันก็พูดต่อไปว่า เมื่อฉันเป็นหนี้นายและยังไม่ได้ชำระหนี้ฉันจึงมาเกิดเป็นวัวเพื่อให้นายใช้งานเป็นการชำระหนี้ด้วยแรงงานขอนายจงไปเอาฉันมาใช้งานจนกว่าฉันจะตายไปตามสภาพฉันจึงจะพ้นหนี้ถ้านายไม่เอาฉันมาใช้ชาติต่อไปฉันก็จะต้องมาเกิดเป็นวัวให้ใช้งานต่ออีกโอกาสที่จะหมดโทษเนี่ยก็จะไม่มีถ้านายสงสารฉันขอให้นายไปรับฉันมาใช้งานตามเดิมเถิดพอรุ่งเช้าคุณเฒ่าแก่เกาเนี่ยก็สำรวจตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ก็พบชื่อลกจริงๆค่ะมีหนี้สินตามบัญชีอยู่36บาทเมื่อหลักฐานมีตรงตามความฝันแกก็เลยไปนำเจ้าวัวแสนซื่อของแกมาไว้ที่บ้านใช้งานแต่เพียงวันละนิดวันละหน่อยพอเป็นธรรมเนียมจนกว่ามันจะตายเรื่องนี้คุณพระพินิจบอกว่าเจ้าพวกวัวพวกควายช้างม้าที่ถูกใช้งานหนักๆโดยไม่มีค่าจ้างค่าแรงงานแต่ผลที่ได้รับเป็นเครื่องตอบแทนความเหนื่อยยากก็คือหญ้าสดบ้างหญ้าแห้งบ้างเห็นจะเป็นเพราะว่าสมัยเป็นมนุษย์คงจะโกงเงินแล้วก็ไม่ยอมชำระหนี้ชำระสินแบบในโลกเนี่ยเป็นแน่นอนเลยพอตายไปปุ๊บก็เลยต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทที่จะต้องมาใช้หนี้ใช้สินด้วยแรงกายแรงงานของตัวเองทั้งที่เจ้าของเงินก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเรื่องการถูกลงโทษส่วนพวกวัวควายที่ถูกเขาใช้งานแล้วเมื่อเขาหมดความต้องการก็ถูกเจ้าของจับฆ่าเป็นอาหารก็คงจะเนื่องจากชาติก่อนเคยฆ่าสัตว์ประเภทนั้นตายด้วยจึงต้องไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นและต้องถูกฆ่าตายจนกว่าจะครบจำนวนตามที่เคยฆ่ามาแล้วก็เป็นอันว่าคนที่คิดจะหลบหนีหนี้ด้วยการฆ่าตัวตายเพื่อเจ้าหนี้จะได้ตามทวงไม่พบหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะไม่ต้องจ่ายหนี้ถ้าเรื่องนี้มีผลตามที่ท่านคุณพระพินิจเล่าให้ฟังแล้วก็หนักใจแทนท่านที่หลบหนี้นะเพราะว่ารับใช้ในสมัยเป็นคนเพื่อชำระหนี้ด้วยแรงงานยังมีโอกาสกินข้าวกินขนมได้อย่างเจ้าหนี้เหนื่อยก็ขอร้องผลัดผ่อนได้ร้อนก็บอกได้แต่ว่าพอตายไปเกิดเป็นวัวเป็นควายนั้นนี่มันแสนจรทมหิวอาหารก็หิวกระหายน้ำก็กระหายเหนื่อยด้วยยุงริ้นกินกัดหมดทางที่จะรายงานเพราะพูดไม่มีใครรู้เรื่องมันเป็นกรรมที่แสนจะทรมานนี่ก็เป็นคำสอนจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงเรียบเรียงโดยเสาวลักษณ์แสงสุวรรณค่ะมีเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงค่ะซึ่งเป็นเรื่องเล่าจากพระราชพมยานหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้เล่าถึงเรื่องของนางตะเคียนแห่งวัดบางนมโคท่านเล่าไว้แบบนี้นะคะที่วัดบางนมโคมีต้นตะเคียนใหญ่อยู่2ต้นความจริงนะต้นตะเคียนมีอยู่หลายต้นทีนี้สำหรับต้นตะเคียนที่ใหญ่จริงๆที่หลวงพ่อปานก็ไม่สามารถจะทำอันตรายแม้แต่รานกิ่งก็ทำไม่ได้มีอยู่2ต้นคือเขาไม่ยอมไปถามหลวงพ่อว่าแล้วต้นตะเคียนนี่ขอรับกิ่งก้านสาขาใหญ่แบบนี้หลวงพ่อจะรานจะโค่นได้ไหมบอกไม่ได้เขาไม่ให้ตามธรรมดาของท่านเนี่ยจะเล่าให้ฟังท่านจะโค่นต้นไม้สักต้นท่านต้องบวงสรวงก่อนขอเขาให้โค่นไหมถ้าเขาไม่ให้โค่นท่านก็ไม่โค่นบางต้นเขาอนุญาตให้โค่นแต่ว่าต้องปลูกสารให้เขาอยู่ถ้าไม่ปลูกสารให้เขาอยู่ไม่ได้เขาไม่ยอมนี่พระท่านรู้จริงๆท่านทำแบบนี้นะท่านไม่เดาสุ่มหรอกเพราะว่าตามธรรมดาต้นไม้น่ะต้นไม้ที่มีแก่นทุกต้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าตั้งแต่ยาว1ฟุตขึ้นไปย่อมมีรุกขเทวดาอาศัยทีนี้ความยากลำบากก็มีอยู่เพราะว่าวิมานเนี่ยจะต้องพระอยู่กับยอดไม้ไม่ใช่เทวดาพวกนั้นต้องอยู่ตามกิ่งไม้ไม่ใช่อย่างนั้นคือรุกขเทวดาเนี่ยเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยวิมานยังไม่ลอยในอากาศแต่ก็สูงกว่าภูมิเทวดาหน่อยภูมิเทวดานี่หมายความว่าก็เขาเรียกกันว่าพระภูมิเจ้าที่พวกนี้ท่านมีวิมานอยู่กับภาคพื้นดินถึงเรียกว่าภูมิเทวดาหรือภูมิเทวดาภูมิน่ะเขาแปลว่าแผ่นดินคือเทวดาที่อยู่แผ่นดินแต่ก็มีเครื่องทิพย์บริโภคเหมือนกันทีนี้รุกขเทวดาที่นี่บุญสูงกว่าภูมิเทวดานิดนึงมีวิมานสูงขึ้นไปแต่ว่าวิมานเนี่ยลอยอยู่ในอากาศไม่ได้เพราะว่าบุญบารมีของเทวดาที่มีอยู่เนี่ยคือยังมีอยู่น้อยบารมีก็มีน้อยบุญก็มีน้อยก็ต้องพระอยู่ตามยอดไม้ไม่ใช่อยู่ที่ต้นไม้เหมือนจิ้งจกตุ๊กแกอันนี้สำหรับต้นตะเคียนต้นนั้นก็มีรุกขเทวดาที่เราเรียกกันว่านางตะเคียนหลวงพ่อท่านบอกว่าฉันจะโค่นหลายครั้งเขาไม่ยอมให้โค่นแม้แต่ว่าจะรานกิ่งเขาก็ไม่ยอมให้รานของเขาทำของเขาไม่ได้เลยแต่มีสัญญากันอยู่ว่าถ้ากิ่งหักลงมาถูกกระเบื้องแตกแผ่นเดียวท่านจะโค่นทันทีเขาก็ยอมทีนี้สำหรับต้นตะเคียนทั้งสองต้นมีอานุภาพแปลก ถ้ากิ่งแห้งๆหักออกมารู้สึกว่าห้อยตรงเตงเราก็คิดว่าไม่ช้าก็หล่นทับกระเบื้องถูกกระเบื้องแตกเพราะว่าอยู่ใกล้กับกุฏิแต่เปล่าเลยเวลาที่กิ่งอันนั้นจะหล่นจริงๆปรากฏว่าเป็นลมเหมือนลมบ้าหมูหอบเอากิ่งไม้ไปทิ้งนู่นหลังกุฏิห่างไปตั้งหลายวาอย่างนี้ทุกกิ่งที่พูดถึงปฏิปทาของนางตะเคียนนะทีนี้ฉันจะเล่าเรื่องอนุภาพของนางตะเคียนตอนนี้เอาพูดกันตอนหลวงพ่อปานยังอยู่นะเมื่อตอนท่านยังอยู่นะตอนแรกๆท่านไม่ได้เป็นสมภารเพราะท่านไม่ชอบแม้แต่ตำแหน่งสมภารแต่งานการในวัดทุกอย่างท่านรับภาระหมดพระเจ้าท่านก็เลี้ยงอบรมก็เลี้ยงแต่ว่าตำแหน่งสมภารท่านไม่เป็นท่านให้คนอื่นเป็นเพราะว่าท่านขี้เกียจไอ้ตำแหน่งสมภารมันต้องมีไอ้บัญชีทำอะไรต่ออะไรท่านไม่มีเวลาจะทำหลวงพ่อเองท่านก็เลยตั้งพระลูกวัดบางองค์ที่เห็นว่าเหมาะสมขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแทนจะได้รับภาระนั้นไปทีนี้สมภารองค์นั้นชื่อเย็นพวกเราเรียกกันว่าสมภารเย็นสมภารเย็นท่านเป็นคนเสียงดังท่านเป็นคนโอภาปราศัยที่ชาวบ้านเขาเรียกคนเจ้าชู้แต่ก็ไม่ได้เจ้าชู้ไปรักใครหรอกลองไปคุยกับท่านเข้าแล้วก็ไม่อยากจะกลับองค์นี้คุยเก่งคุยได้ตลอดคืนตลอดวันวันหนึ่งมีสาวๆพวกสาวๆลูกสาวพวกคนไข้นะเข้ามารักษาตัวไปคุยกับท่าน4คนแต่ว่าท่านเห็น5คนแปลก4คนนั่นก็คุยจ้อกับท่านแต่ก็ไม่ได้คุยตามลำพังมีพระมีอะไรต่อมีอะไรอยู่ด้วยคนที่5ไม่ยอมคุยท่านก็ถามอ้าวนี่คนนี้ทำไมไม่พูดล่ะ4คนก็เหลียวหน้าเหลียวหลังลอกแลกไม่เห็นแต่ว่าท่านเห็นแล้วพระที่นั่งอยู่กับท่านทุกคนก็เห็นว่าไปกัน5คนแต่พวกที่ไปยืนยันว่ามากัน4คนอันนี้แปลกคนนั้นก็นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พูดยังไงก็ยิ้มท่านก็ยั่วยั่วเขาไปเขาก็ยิ้มไปอีก4คนก็หันไปดูข้างหลังท่านพูดกับใครฉันมา4คนหลวงพ่อเย็นเนี่ยท่านก็เลยเข้าใจว่า4คนนั้นเนี่ยนึกแกล้งท่านเล่นแต่คนที่5นี่รู้สึกว่าสวยมากท่าทางสะสวยละมุนละไมสะโอดสะองจะผอมก็ไม่ผอมจะอ้วนก็ไม่อ้วนท่าทางดีสวยงามแต่งตัวก็เรียบร้อยสุภาพพอทั้ง4คนเขาลากลับคนที่5ก็ลากลับไปด้วยพอกลับไปแล้วสมภารเย็นเข้านอนคนที่5ก็ย่องเข้าไปในกุฏิของท่านเวลาลงกลอนแล้วเข้าไม่ได้กุฏิใหม่แล้วพระก็นอนด้านหน้าหลายองค์ถ้าจะเข้าไปต้องเข้าประตูแล้วก็ผ่านพระด้านหน้าเข้าไปแล้วเข้าไปในกุฏิของท่านก็ไม่ดับตะเกียงจุดตะเกียงไว้เพราะเป็นกุฏิใหญ่พระอยู่กันหลายองค์ท่านกลัวจะเหยียบกันเวลาตื่นขึ้นไม่รู้ย่องเข้าไปเข้าห้องได้ยังไงท่านก็ตกใจตื่นขึ้นมาประตูก็ไม่ได้เปิดประตูก็ไม่ได้ถอดกลอนถามว่าเข้ามายังไงบอกเข้ามาเยี่ยมถามว่าเข้ามาเยี่ยมทำไมบอกว่าสวยไหมฉันสวยไหมท่านก็เลยบอกว่าสวยแต่ว่าจะเข้ามาในห้องพระเนี่ยไม่ได้ถามว่าเธอเข้ามาได้ยังไงฉันใส่กลอนบอกใส่กลอนก็มาได้เอท่านก็ชักแปลกใจก็เลยบอกว่านี่คนหรือผีท่านบอกว่าไม่ใช่คนไม่ใช่ผีแล้วท่านก็ถามว่าเป็นอะไรบอกว่าเป็นนางตะเคียนถามว่าเจ้าแม่มายังไงท่านก็เลยเปลี่ยนศัพท์เป็นเจ้าแม่บอกไม่ต้องมาเรียกเจ้าแม่ตอนหัวค่ำเห็นเกี้ยวตอนนี้จะมาเรียกเจ้าแม่ยังไงถ้ารู้ว่าเป็นเจ้าแม่ก็ไม่ต้องมาเกี้ยวกันท่านบอกไม่ได้เกี้ยวพูดล้อเล่นบอกพูดล้อเล่นมันก็เกี้ยวท่านเลยสั่งไว้ว่าจงจำไว้ให้ดีนะต่อแต่นี้ไปจงอย่าสนใจกับสตรีเป็นอันขาดเป็นพระเป็นเจ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วอะไรนี่ยังจะมาคุยกับผู้หญิงเวลากลางค่ำกลางคืนนี่มันใช้ไม่ได้นะเนี่ยฉันมาเตือนนะจำไว้ให้ดีว่าฉันมาเตือนถ้าต่อไปทำแบบนี้อีกฉันจะลงโทษแล้วจะหาว่าฉันไม่บอกนะพอรุ่งขึ้นหลวงพ่อปานท่านฉันข้าวท่านก็ยิ้มหลวงพ่อปานยิ้มเป็นมีเรื่องบอกว่าเป็นไงล่ะสมภารเย็นเมื่อคืนนี้ถูกนางตะเคียนเล่นงานเอาหรือท่านก็บอกครับเข้าไปดูบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นสินะเราเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เด็กมันจะเอาอย่างทำอย่างนั้นมันไม่สมควรเอาผู้หญิงยิงเรือเข้าไปคุยอะไรในกุฏิในวิหารตอนกลางคืนใช้ไม่ได้สำหรับเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่าหลวงพ่อท่านทรงทิพยจักขุญาณเป็นปกติถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในที่ลับระหว่างผีกับคนท่านก็รู้ในเมื่อพูดถึงนางตะเคียนต้นนี้แล้วฉันก็อยากจะเล่าต่อไปอีกสักนิดนึงหลังจากที่หลวงพ่อปันท่านมรณภาพแล้วตามปกติของฉันนางตะเคียนทั้งสองต้นหรือสองคนนี้ท่านก็มาเยี่ยมเป็นปกติทุกคืนคราวหนึ่งพวกจังหวัดสุพรรณบุรีไปหาฉัน4คน ที่กุฏิหลังนั้นถ้าใครนอนไม่บูชาพระและนอนไม่ได้ฉันก็เลยบอกว่าก่อนจะนอนบูชาพระบูชาเจ้าซะก่อนนะจะได้นอนหลับสบายในจำนวนนั้นมีเจ้าเด็กหนุ่มคนหนึ่งมันเป็นคนชอบเดินป่าก่อนจะนอนมันกลัวเป็นคนกลัวคนเดินป่าเนี่ยต้องเป็นคนชอบบูชาพระเพราะเชื่อเรื่องผีเรื่องเจ้าก็บูชาพระเมื่อบูชาพระเสร็จเรียบร้อยก็นอนหลับสบายส่วนอีตาแก่3คนเป็นอวดดีไม่ยอมบูชาพระเวลานอนฉันก็พยายามจุดตะเกียงเอาไว้ให้กันความกลัวหรือว่ากันความหลงผิดก็ปรากฏว่าประมาณ6ทุ่มเศษแกบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงแต่งตัวสวยเดินเข้ามาทางปลายเท้าเห็นอีตา3คนนอนเท้าไม่เสมอกันก็ดึงเท้าให้เสมอกันไอ้คนที่มันสูงต่ำไม่เท่ากันมันจะเสมอกันได้ยังไงในเมื่อหัวมันนอนเสมอกันเท้ามันก็ต้องไม่เสมอกันแกก็ดึงให้เสมอกันซะสำหรับเจ้าเด็กหนุ่มนั้นไม่กวนพอเท้าเสมอกันแล้วก็เดินมาทางหัวนอนเห็นหัวไม่เสมอกันก็ดึงหัวให้เสมอกันพอตีสองฉันตื่นออกมาเห็น3คนนั่นน่ะไม่นอนนั่งคุยกันจุ้งจิ้งจุ้งจิ้งถามว่าอ้าวทำไมไม่นอนล่ะแกก็เลยบอกว่าจะนอนได้ยังไงล่ะครับเล่นมาจัดระเบียบกันอยู่อย่างเงี้ยถามว่าทำไมผู้หญิงคนนึงห่มผ้าสีทองนุ่งผ้าสีทองมาคอยดึงหัวดึงขาอยู่แบบเนี้ยมันจะนอนหลับได้ยังไงพอแกพูดเท่านั้นแหละฉันรู้ทันทีว่านางตะเคียนเล่นงานเข้าแล้วก็เลยได้ถาม3คนนั้นว่าก่อนแกจะนอนเนี่ยแกไม่บูชาพระใช่ไหมเขาถามว่าทำไมถึงรู้บอกว่าทำไมจะไม่รู้ล่ะที่นี่ใครนอนไม่บูชาพระและเป็นเสร็จทุกรายไม่มีนอนหลับเนี่ยเป็นยังไงจะว่าเทวดาไม่สนใจกับความดีความชั่วของคนก็ไม่ได้เนี่ยเขาเป็นเทวดาเขาอยู่ที่ต้นตะเคียนเขายังสงเคราะห์อนุเคราะห์แต่รู้สึกว่านางตะเคียน2คนหรือเทวดา2องค์นี้สงเคราะห์ฉันมากฉันจะไปไหนก็ตามทีแกมักจะติดตามไปให้ฉันเห็นอยู่เสมอและก็ใช้คำว่าแม่เนี่ยฉันคิดในใจว่าแกคงเคยเกิดเป็นแม่ฉันหลายๆชาติแล้วก็ได้อาจจะไม่ใช่ชาติเดียวชาตินี้ทั้งที่แกเป็นเทวดาแกก็ตามสงเคราะห์ฉันอยู่เสมอสมัยก่อนโน้นฉันจะไปหาเงินหาทองที่ไหนก็ตามมาสร้างวัดสร้างวาเมื่อไปนอนอยู่ที่ไหนมักจะเห็นแกอยู่เสมอนี่ก็เป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงนะคะจากพระราชพรหมยานหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดจันทารามหรือวัดท่าซุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะทีนี้มาฟังเรื่องเล่าปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อจงโดยพระราชพรหมยานอีกเรื่องนึงกันค่ะสำหรับหลวงพ่อจงนี้นะคะบีคิดว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะคงจะรู้จักได้เป็นอย่างดีเพราะว่ามีชื่อเสียงมากพระราชพรหมยานหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้พูดไว้แบบนี้ค่ะท่านบอกว่าหลังจากที่หลวงพ่อจงมรณภาพก็มรณะหลังหลวงพ่อปานพึ่งจะมรณะได้ไม่กี่ปีสำหรับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนี้ท่านบวชไล่เลี่ย กันกับหลวงพ่อปานและเจริญพระกรรมฐานมาจากสำนักเดียวกันกับหลวงพ่อปานแต่หลวงพ่อจงไม่ทำการก่อสร้างมุ่งเฉพาะเจริญพระกรรมฐานและก็สงเคราะห์บรรดาท่านพุทธบริษัทด้านอื่นอาจจะมีการลงเลขยันขอน้ำมนต์อะไรก็ช่างเถอะแบบนี้หลวงพ่อจงตามใจท่านพุทธบริษัททุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเงินแล้วหลวงพ่อจงท่านไม่สนใจใครที่ไปหาท่านจะถวายหรือไม่ถวายก็ตามและจะไปหาเวลาไหนก็ตามตีหนึ่งตีสองก็ตามถ้าตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำให้ตามประสงค์และในตอนต้นท่านก็เป็นนักธุดงหลวงพ่อปานก็ดีหลวงพ่อจงก็ดีมีประวัติการธุดงมากที่อาตมานำมาเล่าให้พุทธบริษัทฟังเพียงเล็กน้อยก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่อาตมาพอจะรู้สำหรับที่ไม่ได้ติดตามท่านไปและท่านมาเล่าให้ฟังหลายรายการที่ไม่ได้นำมาเล่าให้กับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเพราะเกรงว่าจะเป็นการเพ้อเจ้อเกินไปเพราะเวลานี้นักธุดงแบบนั้นไม่ค่อยจะมีแต่ธุดงปักกลดใกล้บ้านสำหรับหลวงพ่อปานก็ดีหลวงพ่อจงก็ดีเคยธุดงผ่านประเทศพม่าไปถึงพุทธคยาประเทศอินเดียท่านไปกันถึงระดับนั้นสำหรับหลวงพ่อจงนี้เป็นพระที่อยู่ในขั้นมัธยัสถ์มากคำว่ามัธยัสถ์ในที่นี้หมายถึงเรื่องนี้คือศีลาจารวัตรคือประพฤติในศีลดีการเงินไม่สนใจได้เท่าไหร่ก็ตามการก่อสร้างก็ไม่สร้างแต่ว่ามีพระน้องชายอยู่รูปนึงชื่อหลวงพ่อนินอยู่วัดหน้าต่างในความจริงวัดหน้าต่างนอกกับวัดหน้าต่างในมีเขตรั้วติดกันน้องชายเป็นช่างหลวงพ่อจงเป็นประธานใครไปใครมาเขาก็เอาเงินมาถวายก็มอบให้หลวงพ่อนินไปหลวงพ่อนินก็ทำการก่อสร้างรูปนี้ดีเหลือเกินดีจริงๆเรื่องการก่อสร้างไม่งุบงิบเงินชาวบ้านเรียกว่าไม่หาผลกำไรจากการก่อสร้างเนี่ยมันผิดกันนะ วัดที่เจริญรุ่งเรืองได้ก็ต้องมีพระดีแบบนี้พระรู้จักเสียสละทีนี้หลวงพ่อจงเป็นพระเจริญกรรมฐานเขากล่าวกันว่าหลวงพ่อจงเป็นผู้ทรงอภิญญาที่อาตมาจะเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังแต่การปฏิบัติจะปฏิบัติมาอย่างไรเรื่องนี้อาตมาจะไม่พูดให้ฟังเพราะว่าเวลานี้คำสั่งสอนข้อวัดปฏิบัติของพระพุทธเจ้าก็ยังคงสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่และแนวการปฏิบัติของหลวงพ่อจงและหลวงพ่อปานก็เป็นแบบเดียวกันคือว่าปฏิบัติในแนวกรรมฐาน40อย่างเรียกว่าปฏิบัติครบจำนวนไม่ใช่ปฏิบัติแบบใดแบบหนึ่งเพราะถือว่าเป็นพระมีเวลามากนี่จะว่ากันถึงเรื่องของปาฏิหาริย์พระที่ทำธุดงค์ดีๆและเข้าป่าไปไกลๆจนกระทั่งประเทศอินเดียได้ก็ต้องมีความดีเป็นพิเศษความดีเป็นพิเศษด้านจิตใจนี่ก็เล่าให้กันฟังไม่ได้แต่จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของปาฏิหาริย์ส่วนหนึ่งคือว่าในคราวหนึ่งหลวงพ่อปานได้สร้างศาลาหน้ามุขของวัดบางนมโคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนั้นก็เป็นวันฉลองศาลาการมีงานฉลองของหลวงพ่อปานนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทโปรดทราบว่าไม่มีมหรสพใดๆถึงแม้ว่าปีพาดก็ไม่มีนะถ้าเป็นงานของท่านถ้าหากว่าเป็นงานประจำปีของวัดท่านไม่ห้ามถือว่าเป็นงานของประชาชนแต่งานที่ท่านจัดเป็นส่วนตัวนี้มหรสพไม่มีปีพาดที่เขาจะหามาช่วยก็ไม่รับท่านบอกว่าหนวกหูท่านมีการสวดมนต์เย็นแล้วก็ถวายภัตตาหารเช้าแล้วก็มีเทศกันหนึ่งพระที่ท่านนิมนต์มาก็คัดพระที่ท่านชอบใจงานของหลวงพ่อปานบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมีงานครั้งใดท่านต้องตั้งโรงครัวเลี้ยงคนที่มาในงานต้องหุงข้าว8กระทะยังไม่ทันคนกินเลยลองคิดดูว่าข้าว8กระทะตั้งพร้อมกันต้องหุงกันทั้งวันคิดดูว่าคนจะมากน้อยสักเพียงใดคนมากจริงๆหลวงพ่อปานท่านทำอะไรขึ้นมาคนก็สนใจมากศาลาหน้ามุขท่านสร้างขึ้นมาราคา 6,000 บาทเดี๋ยวนี้สัก 2-3 แสนสมัยนั้น 6,000 บาทพอเริ่มเข้าตอนเย็นไม่ทันจะสวดมนต์เย็นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็นำเงินมาถวายจนครบกว่างานจะจบก็ได้เงินอีกสัก 2-3 หมื่นบาทไปสร้างโบสถ์ได้อีก2หลังโบสถ์ธรรมดานะโบสถ์สมัยก่อนสร้างกันหมื่นบาทก็สวยแล้วถ้าสร้างกันเป็นกรณีพิเศษก็ 30,000 บาทก็เด่นบอกไม่ถูกเพราะค่าของเงินแพงทีนี้งานฉลองศาลาหน้ามุขคราวนั้นหลวงพ่อปานมีคำสั่งให้อาตมาเองไปรับหลวงพ่อจงที่วัดหน้าต่างนอกระยะทางไกลกันสัก10กิโลจากวัดบางนมโคถ้าไปทางเดินถ้าไปทางเรือก็ต้องอ้อมกันห่างประมาณ15กิโลเพราะแม่น้ำมันโค้งมากอาตมาก็ลงเรือเร็วของนายปังสมัยนั้นมีเจ้าของเรือเร็วคนหนึ่งชื่อนายปังนายปังนี่อาสานำเรือเร็วพาไปครั้นไปถึงวัดของหลวงพ่อจงปรากฏว่ามีแขกนั่งอยู่4คนแขกนี่ไม่ใช่แขกจริงๆแต่เป็นคนไทยกำลังจะรดน้ำมนต์ก็ไปนิมนต์ท่านเวลานี้ก็ใกล้จะถึงเวลาสวดมนต์แล้วขอรับหลวงพ่อปานใช้ให้กระผมมารับหลวงพ่อเอาเรือเร็วมารับท่านก็บอกว่าคุณไปก่อนเถอะประเดี๋ยวฉันจะเดินไปก็กราบเรียนท่านว่าการเดินไปน่ะช้านะครับกระผมเอาเรือเร็วมารับหลวงพ่อรดน้ำมนต์เสร็จแล้วก็ไปกับกระผมท่านก็ไม่ยอมฟังท่านก็ไล่ให้กลับบอกว่าไปเถอะประเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวก็ไปทันถามว่าหลวงพ่อจะไปยังไงท่านก็ตอบว่าฉันจะเดินไปอาตมาก็ประวิงเวลาในที่สุดท่านก็ไล่ให้กลับในเมื่อท่านไล่ให้กลับก็กลับสินั่งเรือเร็วมาพอกลับมาถึงวัดอีตอนที่จะมานะหลวงพ่อจงเริ่มรดน้ำมนต์คนที่มาหาคนแรกคือรดเป็นรายบุคคลพอเรือเร็ววิ่งมาถึงวัดก็เข้าไปกราบหลวงพ่อปานที่รับแขกไปรายงานท่านว่าหลวงพ่อจงไล่ให้กระผมมาก่อนขอรับแล้วท่านกำลังรดน้ำมนต์คนอยู่4คนท่านบอกว่ารดน้ำมนต์เสร็จแล้วท่านจะเดินมากระผมคอยท่านก็ไล่ให้กลับกระผมก็เลยกลับมารายงานให้หลวงพ่อทราบว่าประเดี๋ยวหลวงพ่อจงท่านจะมาท่านจะเดินมาเองหลวงพ่อปานพอได้ฟังก็หัวเราะชอบใจบอกว่าลิงดำเอ้ยหลวงพ่อจงเล่นกลกับเองเข้าแล้วล่ะเองลองไปดูบนศาลาการประเรียนสิพระมาครบแล้วหรือยังพอขึ้นไปถึงศาลาการประเรียนก็ต้องตกใจบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทปรากฏว่าหลวงพ่อจงมานั่งอยู่หัวแถวเพราะท่านเป็นพระอาวุโสพอท่านเห็นหน้าอาตมาท่านก็กวักมือให้เข้าไปหาอาตมาก็เข้าไปกราบท่านท่านก็บอกว่าเรือเร็วของคุณนี่มันช้าจริงนะฉันเดินมาถึงก่อนตั้งนานแหมเรื่องนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟังแล้วอัศจรรย์ไหมเนี่ยเป็นตอนหนึ่งของหลวงพ่อจงนะเป็นเรื่องปาฏิหาริย์เล่าสู่กันฟัง และนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระราชพรหมยานหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุงที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะท่านเล่าถึงปาฏิหาริย์ตอนหนึ่งเท่านั้นของหลวงพ่อจงที่วัดหน้าต่างนอกค่ะมาฟังเรื่องของผีขอสังฆทานจากหลวงพ่อกันบ้างนะคะซึ่งหลวงพ่อบอกว่าตอนนี้มาคุยถึงเรื่องของผีกันดีกว่านะเรื่องของผีก็มีอยู่ว่าเรื่องสังฆทานสังฆทานที่จัดให้มีพระพุทธรูปผ้าไตรของที่มีอาหารบ้างเล็กน้อยก็มีเหตุมาจากผีคือว่าสมัยก่อนผีขอขณะที่ผีตะกละมาขอแกขอแบบนี้ขอพระพุทธรูปหนึ่งองค์หน้าตักไม่น้อยกว่า4นิ้วให้เกิน4นิ้วขึ้นไปผ้าผืนหนึ่งหรือผ้าไตร1ผืนก็ได้แล้วก็มีอาหารเล็กน้อยอาหารแห้งอาหารสดก็ได้ทั้งนั้นต่อมาหลายปีเข้าทุกหน่วยที่มาขอเหมือนกันหมดมีพระพุทธรูปมีผ้ามีอาหารผ่านมาประมาณ10ปีกว่ามันขอเยอะขึ้นเรียกว่าขอกันหลายพันคนขอเหมือนกันหมดใครมาขอก็ขอเหมือนกันฉันก็ทำเรื่อยมาหนักเข้าตอนนึงฉันไปจังหวัดอุทัยธานีกำลังจะไปฉันเพลนเขาผีมันมาขออีกไม่ได้หลับนะไม่ต้องหลับฉันนั่งอยู่ผียังมาก็เลยถามว่าเธอต้องการอะไรเขาก็บอกว่าต้องการพระพุทธรูปต้องการผ้าแล้วก็อาหารเล็กน้อยวันนั้นมันมีเวลาว่างอยู่ก็เลยถามว่าไหนลองบอกอานิสงส์มาสิฉันเห็นว่าขอแบบนี้เกิน 2-3 พันคนแล้วฉันก็ทำให้มามากฉันไม่ทราบถึงอานิสงส์เลยผีก็เลยบอกว่าการได้อาหารนิดนึงเป็นเหตุให้ผมได้ร่างกายเป็นทิพย์การได้ผ้าเป็นเหตุให้ผมได้เครื่องประดับเป็นทิพย์การได้พระพุทธรูปไปมีอานิสงส์ทำให้ร่างกายแกมีแสงสว่างมากที่มีพระพุทธรูปเทวดากับพรหมนางฟ้าก็ตามเขาถือว่าองค์ไหนมีแสงสว่างมากองค์นั้นมีบุญมากที่สุดเขาถือว่ามีแสงสว่างมากเทวดาก็ดีพรหมก็ดีนางฟ้าก็ตามเขาไม่ถือเครื่องแต่งตัวเขาถือแสงสว่างเป็นสำคัญเมื่อรู้แบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมค่ะทำบุญถวายสังฆทานให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าญาติโกโหติกาของเราเพื่อให้ท่านได้รับทานบารมีเหล่านี้ที่เราอุทิศไปให้ด้วยนะคะมาทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องสุดท้ายของพระราชพรหมยานค่ะท่านพูดถึงเรื่องของพญายมให้ฝากมาบอกของดีในการทำบุญให้ทำแบบนี้แล้วจะดีที่สุดนะคะพระราชพรหมยานหรือว่าวีระถาวโรที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะท่านเป็นพระภิกษุนิกายเถรวาทฝ่ายมหานิกายเจ้าอาวาสวัดจันทารามหรือว่าวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีท่านมีชื่อเสียงในด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจนได้วิชามโนมยิทธิหรือว่าฤทธิ์ทางใจหลังการมรณภาพสังขารร่างกายของท่านมิได้เน่าเปื่อยอย่างศพของคนทั่วไปและก็ได้มีการเก็บรักษาไว้ที่วัดท่าซุงจวบจนปัจจุบันนี้ค่ะท่านพูดถึงเรื่องของการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตามที่ท่านพญายมท่านสั่งมาให้หลวงพ่อบอกลูกบอกหลานเมื่อวันปวารณาออกพรรษาปีพ.ศ. 2531ซึ่งหลวงพ่อได้เล่าให้ฟังดังนี้นะคะหลวงพ่อบอกว่าพญายมกับลุงก็คือนายบัญชีมาเที่ยววันออกพรรษาบอกว่าคนที่ผมจะช่วยได้ต้องเฉพาะคนที่ผ่านสำนักผมเท่านั้นนะถามท่านว่าลุงมีข่าวอะไรส่งข่าวบ้างล่ะท่านบอกว่าไม่มีผมหยุดนรกการ3วันรู้จักไหมชาวบ้านเขาหยุดราชการใช่ไหมท่านหยุดนรกการ3วันคือเมื่อวานนี้ออกพรรษาวันนี้ปวารณาแล้วก็วันพรุ่งนี้หลวงพ่อก็เลยถามว่าทำไมพญายมบอกว่าวันสำคัญเนี่ยวันมหาปวารณาผมไม่สอบสวนก็เลยถามว่าถ้าเวลาที่ลุงไม่สอบสวนพวกที่คอยการสอบสวนเขามีอิสระใช่ไหมท่านบอกว่าตามปกติเขาก็มีอิสระอยู่แล้วไอ้ที่ไปยืนที่นั่นเขายืนรอคนไม่ให้ลงนรกเท่านั้นเองคือว่าท่านมีหน้าที่ไม่ให้ลงนรกแต่ก็ต้องไปตามกฎแห่งกรรมถ้ารู้กฎของบุญนิดนึงท่านให้ไปสวรรค์ก่อนเลยท่านจัดแบบนั้นก็เลยถามท่านว่าถ้าเขามีอิสระอย่างนี้เขาไปได้ไหมท่านก็เลยบอกว่าเขาไปไหนก็ได้ถึงเวลาสอบสวนเขาก็มาเองกฎของกรรมมันบังคับนี่ก็หมายความว่าเขาจะต้องถูกสอบสวนไม่งั้นเขาจะลงนรกทันทีถ้าเขามาที่นั่นยังมีโอกาสพ้นหรือไม่พ้นก็ยังไม่แน่ก็เลยถามว่าถ้าบรรดาญาติเขาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เขาจะมีโอกาสรับไหมท่านบอกว่าถ้าญาติฉลาดได้รับทุกคน ญาติฉลาดหมายความว่าทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้ตรงให้คนเดียวอย่าให้คนอื่นแต่ต้องออกชื่อนะเพราะเวลานั้นยังเป็นเวลาปลอดอยู่มีสภาพคล้ายสัมภเวสีก็ถามว่าทำบุญอย่างไหนพวกนี้ถึงจะได้ไปสวรรค์ชั้นสูงมีความสุขมากมีความสุขน้อยหรือไม่ได้รับเลยพญายมตอบหลวงพ่อว่าแดนใดไม่มีบุญทำแล้วก็ไม่ได้รับเหมือนกันหมายความว่าพระเรานี่แหละเป็นพระแต่ตัวแต่พระเหลืองมีไหมล่ะนี่แหละที่ทำไปเท่าไหร่ก็เจ๊งหมดขาดทุนท่านบอกว่าทำแบบนี้ทำเท่าไหร่ก็ไม่มีผลอุทิศส่วนกุศลให้แก่คนพวกนั้นเขาก็ไม่ได้รับเพราะว่ารับไม่ไหวถ้าทำบุญที่เขตมีบุญน้อยเขาก็มีอานิสงส์น้อยเขาก็มีความสุขน้อยเนี่ยเราไม่ต้องพูดกันทำบุญที่มีอานิสงส์ใหญ่ที่เป็นบุญมากก็ได้รับผลมากก็ถามถึงบุญท่านบอกสังฆทานเนี่ยดีที่สุดแล้วท่านก็บอกว่าไปบอกชาวบ้านเขานะคนที่ผมจะช่วยได้จริงๆต้องเฉพาะคนที่ผ่านสำนักผมเท่านั้นนะอย่างสัมภเวสีเปรตอสุรกายไม่ผ่านท่านช่วยไม่ได้แล้วคนที่ลงนรกทันใดก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่ได้ผ่านสำนักท่านคนที่ต้องผ่านสำนักท่านเมื่อผ่านสำนักท่านก็ต้องไปคอยอยู่เลยถามท่านว่าทำอย่างไรถึงความแน่นอนจะปรากฏลุงจะช่วยได้ท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เวลาเขาทำบุญเสร็จอุทิศส่วนกุศลให้กับคนตายถ้ายังไม่มั่นใจให้บอกว่าถ้าบุคคลนี้ยังไม่มีโอกาสโมทนาเพียงใดขอให้พระยายมพบาลเป็นพยานด้วยถ้าหากว่าพบเธอเมื่อใดขอให้บอกโมทนาเธอเมื่อนั้นท่านบอกว่าเพียงแค่นั้นแหละผมก็ไม่ต้องสอบสวนมันโผล่หน้าเข้าไปผมก็บอกเฮ้ยเขาทำบุญอย่างโน้นมึงโมทนาเว้ยมันก็ไปสวรรค์เลยแค่นี้แหละผมก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วหลวงพ่อก็จบการสนทนาระหว่างท่านพญายมเพียงแค่นี้และขอนำเรื่องพยานบาปพยานบุญที่หลวงพ่อได้เล่าไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งมาเสริมเพื่อให้เรื่องการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลสมบูรณ์ขึ้นหลวงพ่อพระราชพรหมยานหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเล่าถึงเรื่องของพยานบาปไว้ดังนี้ค่ะท่านลุงก็คือนายบัญชีชวนเดินต่อไปผ่านอาคารสอบสวนไปทางทิศตะวันออกมองเห็นไก่เห็นเป็ดเห็นหมูวัวควายและสัตว์ต่างๆที่มนุษย์กินอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ถามไก่ว่ามีเท่าไหร่ไก่บอกว่านับแสนถามเป็ดก็บอกว่านับแสนเหมือนกันหมูวัวควายก็เป็นแสนเหมือนกันหลวงพ่อท่านก็เลยถามพวกสัตว์เหล่านั้นว่าถามพวกเธอมารวมกันทำไมมากมายแบบนี้สัตว์เหล่านั้นก็เลยตอบว่ามาเป็นพยานให้พระยายมเมื่อท่านเรียกผู้ฆ่าสัตว์มาสอบสวนเธอจะเข้าไปรายงานก่อนว่าคนคนนี้ฆ่าคนคนนี้เชือดคนนี้จับให้เชือดหรือสั่งให้ฆ่าแบบนี้เป็นต้นก็เป็นอันว่าวันที่12สิงหาคม2531เป็นวันศาสตร์จีนของคนจีนพอดีเลยทำให้คิดว่าศาสตร์จีนทั่วโลกต้องฆ่าสัตว์นับล้านก็น่าคิดทีนี้เมื่อเดินเลยมาอีกก็มีคนมีสัตว์อีกเป็นจำนวนมากแต่ไม่มากเท่าพยานบาปเมื่อถามเธอก็บอกว่ามาเป็นพยานบุญที่เขาช่วยเหลือไว้เมื่อพญายมถามถึงบุญที่เขาทำถ้าเขานึกไม่ออกเธอจะเข้าไปรายงานพญายมว่าเขาเคยช่วยชีวิตไว้เมื่อพญายมรับฟังแล้วจะให้เขาไปสวรรค์ก่อนชมมาถึงแค่นี้ใกล้จะถึงเวลาเพลจึงกลับจึงขอให้ท่านระลึกอยู่เสมอว่าจะทำดีหรือทำชั่วมีพยานคอยเราอยู่แล้วที่สำนักพญายมนี่ก็เป็นเรื่องที่บีขออนุญาตนำมาเสริมเรื่องของพยานบาปพยานบุญนะคะคัดลอกเนื้อหามาจากหนังสือการอุทิศส่วนกุศลหน้า16-17โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยานพระมหาวีระถาวโรเป็นเรื่องราวแล้วก็คำบอกเล่าต่างๆของหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะเชื่อไม่เชื่อก็สุดแท้แต่คุณผู้ฟังจะใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจวันนี้หมดเวลาของบีแล้วนะคะขอบพระคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาตลอดเวลาของคลิปนี้จะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ